Hapong-hapo na si Irma. Gustong-gusto na niyang muling mamuhay ng matiwasay. Sawang-sawa na siyang sundin ang utos ng matandang yun. Isang fashion designer si Irma. Gustong-gusto niya ang pagdidisenyo at pananahi ng mga damit at gowns. Bata pa lamang siya ay yun na ang kanyang hilig. Nariyang guguhit siya ng mga manikang papel at gagawa ng damit ng mga ito gamit ang mga art paper. Nanghihingi siya ng mga retasong tela sa kapitbahay nilang sastre. Nagpaturo din siya rito kung paano manahin ang pakamay lamang. Palibhasa'y tunay na interesado ay mabilis siyang natuto. Nanahi siya ng mga damit para sa kanyang mga Barbie doll. Maging ang manika ng kanyang mga kalaro ay voluntaryo niyang tinahian ng mga damit. Siyempre pa'y tuwang-tuwa ang mga ito. Pagkatapos ng elementarya, ay niregaluhan siya ng kanyang ama ng isang sewing machine. Labis ang galak ni Irma, lalong nahasa ang husay niya sa pananahi. Naging sideline niya ang pananahi ng mga uniforme, ang pagre-repair ng mga pantalon at polo. Sa murang edad ay natuto siyang kumita ng pera dahil sa pananahi. Dinala siya ng hilig sa pananahi at pagdidisenyo hanggang sa kolehiyo. Kumuha siya ng kursong vocational sa dressmaking. Nang makatapos ay nagtayo siya ng butik sa harap ng kanilang bahay. Subalit, kahit na tunay na may talento si Irma sa pananahi, hindi naman siya nabiyayaan ng husay sa pagdidisenyo. Kadalasan tuloy ay lalapit lamang sa kanya ang mga customer upang magpatahi ng gown na ready-made designs na. Walang nagkakagusto sa mga gown niya na nakahanda na. Sa madaling salita, hindi naging ganap na designer si Irma, kundi isang sastre pa rin. Makailang ulit niyang inalok sa mga kliyente ang kanyang mga gown. Subalit, wala talagang ibig bumili ng mga yun. Naaalikabukan lamang sa mga manikin na nasa harap ng kanyang tindahan. Lalong naging matumal ang gowns ni Irma nang may magtayo ng isang couture sa bayan. Bakit pa nga naman dadayo sa kanya ang mga customer upang magpatahi, gayong may magagandang gowns nang maaaring bilhin sa naturang tindahan? Tanging ang pananahi ng mga uniforme at pagre-repair na lamang ng mga pantalon ang kanyang naging kabuhayan. Nagtiyaga na lamang siya sa ganoon. Subalit, hindi pa rin sumusuko ang hangaring maging isang fashion designer. Naging mahirap ang lahat para sa kanya nang magkasakit na diabetes ang tatay niya. Kailangan nito ng buwan ng check-up at maintenance medicines. Subalit, hindi sapat ang kinikita ng patahian niya, gayong siya na lamang mag-isa ang kumakayod. Mahina na rin kasi ang kanyang ina. Muling tinangka ni Irma na magdisenyo ng mga gown upang ibenta. Subalit palpak pa rin. Minsan nga ay ginagaya na lamang niya ang mga disenyo na isinusuot ng mga artista at beauty queens. Na ibebenta naman niya ang mga yun. Ngunit, para sa kanya ay iba pa rin yung original niyang naisip. Alam din naman niyang masama ang mangopya ng gawa ng iba. Ano bang mali niya? Baka maaari pa siyang sampahan ng reklamo ng tunay na gumawa nun. Iha, mayroon akong katalog ng mga gown designs. Ibibigay ko ito sa'yo sa isang kondisyon. Nagulat na lamang si Irma sa pagsulpot ng isang matandang babae sa kanyang butik ng araw na yon. May dala itong manipis na katalog ng mga gowns. Ipinakita nito yon sa kanya. At nang masilayan niya ang mga disenyong naroon, ay para siyang nakakita ng baul ng ginto. Ayaw na niyang bitawa ng katalog. Ibig na lamang niyang tignan isa-isa ang mga naggagandahang gowns at memoryahin ang mga detalye noon upang kanyang gayahin. Ngunit hinablot ng matanda ang katalog at nakangising ipinaalala sa kanya ang kondisyong ibinigay nito. Wala pang isang linggo ay dinadagsana ng mga mamimili at kliyente ang butik ni Irma. Halos hindi na siya magkanda-ugaga sa pag-iestima sa mga dumarating. Kaya kinailangan na niyang kumuha ng ilang tauhan. Lumipas ang isang buwan at nagsara ang couture sa bayan. Naubos ang kliyente nito at nagsilipatan kay Irma. May balita pa ngang halos 90% diskwento na ang ibinibigay ng pamunuan sa mga mamimili. Subalit, hindi pa rin matalo-talo ang butik ni Irma. Hanggang sa nalugi na lamang ito at tuluyang nagsara. Napakaganda naman kasi ng mga bagong labas na disenyo ni Irma. Walang katulad sa anumang magazine o tindahan, mapa-local man o bigating brands. Bawat isa ay natatangi at tila likha ng pinakamahusay na designer sa balat ng lupa. Mabilis ang naging pag-angat ng pangalan ni Irma sa larangang kanyang napili. Ano pat ultimo mga international celebrities ay ibig magpagawa sa kanya. Ang dating payak nilang pamumuhay ay tila kuwitis na mabilis na pumaitaas. Anak, utang namin sa iyo ang lahat ng ginhawang ating tinatamasa. Maluhaluhang wika ng nanay ni Irma. Pero sana ay huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Napapansin naming nanlalalim na ang mga mata mo at nangangayayat ka. Isang pilit na ngiti lamang ang kanyang naging tugon. Hindi lamang niya masabi sa mga magulang na kung hindi dahil sa kadesperaduhan niya ay hindi sila mananagana sa kasalukuyan. Wala yata siya sa katinuan noong hamunin niya ang mga alagad ng kadiliman. Inabot siya noon ng hating gabi sa butik. Dahil sa pag-iisip ng magagandang disenyo na papatok sa masa, sa kawalan ng maisip ay gumuhit siya ng isang tao na ang ulo at mga paa ay yaong sa kambing. Matatalim ang mga kuko at nagbabaga ang mga mata. May mahaba at paikot na sungay. Kinausap niya yon. Ganitong desperado na ako. Kahit na humingi pa ako ng saklolo sa kalaban ng Diyos ko, gagawin ko kung matutulungan ako ng mga ito. Kung totoo man kayo, bigyan niyo ako ng husay sa pagdidesign. Gagawin ko kung ano man ang hilingin niyo. Kinabukasan nga ay bisita niya sa butik ang matandang nagbigay sa kanya ng katalog at walang hanggang kaalaman sa paggawa ng magaganda at unique na designs. Kapalit noon ay ipagluluto at sasaluhan niya itong kumain sa tuwing bibisita ito sa kanya sa gabi. Napakadali lamang noon kung tutuusin, kaya tinanggap niya. Ang hindi niya alam ay hindi pala simpleng pagkain lamang ang hinihingi ng matanda. Nang unang gabi ay dumating itong may dalang bayong. Ipinapaluto nito sa kanya ang laman noon at pagsaluhan daw nilang kainin. Nang buksan niya ang bayong, ay napasigaw siya sa nakita. Isa yung natutulog na sanggol. Agad siyang binantaan ng matanda. Hindi raw siya maaari pang umatras sa kanilang usapan dahil buhay ng kanyang mga magulang ang magiging kabayaran. Kaya naman pikit mata niyang sinunod ang utos nito. Binigyan pa siya ng paraan kung paano makakatay ng hindi gumagawa ng ingay ang sanggol. Tagain daw agad ang leeg niya upang mapugot ang ulo. Makailang ulit pa siyang naduwal. Nanginginig ang buong katawan niya habang sumusunod sa mga utos nito. Matapos matanggal ang ulo, ay pinabuhusan nito iyon ng kumukulong tubig upang maalis ang buhok. Ipinalaga niya ito upang lumambot at kusa raw matanggal ang balat at laman sa bungo. Sisipsipin na lamang daw mula sa butas ng mata at ilong ang utak. Ipinalinis nito ang bituka pagkatapos ay sinabing paghiwa-hiwalayin niya ang mga braso at pinti kasama raw yung ilalaga. Mag-uumaga na ng mapalambot ang lahat ng parte ng sanggol. Natagalan siya dahil sa pahinto-hinto siya at nagsusuka. Iniluto niya yon na parang bulalo. Saluhan mo ako, iha, alok ng matanda. Sa bawat subo ay madaragdagan ang ideya mo sa bagong disenyo ng gowns. Hindi siya maaaring tumanggi. Nanlalaglag ang luha niya habang pilit na nilulunok ang kinakain. Sa pagkain pala ng laman ng sanggol magmumula ang kanyang mga designs. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya gagawin ang ganoon. Pagod na siya at suklam na suklam sa kanyang sarili. Parating ganoon ang ginagawa ng matanda. Parating sanggol ang dala nitong karne. Sa katagalan ay nakasanayan na niya kung paano hihiwain ang mga bahagi. Ang tanging hindi niya lang makakasanayan ay ang pagkain yon. Nasusuka pa rin siya. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-unlad at pagsikat. Kung hanggang kailan, hindi niya alam.